Tuhan, kami mengucap syukur boleh merayakan Natal dalam hati kami. 神啊, 我们谢谢你, 在我们的心中, 我们来庆祝圣诞节。 Bukan sekedar perayaan dan pesta pora, 不止, tetapi sebuah kesederhanaan. 不只是一个, 庆祝圣诞, 但是一个很简单的圣诞节。 Karena hati kami memerlukan Engkau, Tuhan. 因为我们的心非常的需要你。 Hati kami tidak memerlukan hadiah-hadiah yang bersifat jasmani. 我们的心不需要物质上外来的礼物。 Hati kami tidak memerlukan mobil mewah. 我们的心不需要汽车。 Hati kami tidak memerlukan uang yang banyak. 我们的心不需要很多钱。 Hati kami tidak memerlukan rumah yang megah. 我们的心不需要很大的洋房。 Tetapi hati kami memerlukan Engkau, Tuhan. 但是我们的心非常的需要你。 Yang membawa damai melampaui akal pikiran kami. 赐给我们平安超过我们所求所想。 Terima kasih, Tuhan. 神啊，谢谢你。 Kalau kami boleh menjadi palungan. 如果我们可以成为这个马槽。 Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengizinkan kami menjadi mur emas dan kemenyan. 谢谢你让我们能成为这个香和这个香料。 Biarlah namamu dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. 让你的名在我们里面能够成为荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名我们祷告。 Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. 会众请坐。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Hari ini lilinnya sudah menyala 4 saudara. 今天的这个蜡烛已经点到第四支。 Jadi masa penantian kita sudah berakhir saudara ya. 我们的等待已经 Dan hari ini kita akan merayakan dan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. 今天我们要庆祝我们的救赎主的诞生。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema yang diangkat pada pagi hari ini, saudara ya. 弟兄姐妹们，今天的这个一个讲题。 Perayaan atau kesederhanaan? 就是一个庆祝，还有一个很简单的。 Saudara, saya mau memperluas ya pemahaman ini supaya lebih jelas, saudara. 因为我要把它说的比较广。 Jadi saya ganti masing-masing katanya, tapi nanti saya gabungkan lagi. 那我就把它的词分开，但最后我又把它融合。 Perayaan atau kesederhanaan? 这个庆祝还有这个简单。 Pesta pora atau kesederhanaan? 或者我们很堂皇的这个，或者是很简单的庆祝。 Perayaan atau peringatan, saudara? 是庆祝呢，还是纪念呢？ Jadi mari kita belajar bagaimana kita merayakan Natal ini. 那我们开始学习，我们怎么来庆祝这个圣诞节？ Bagaimana saudara dan saya memperingati perayaan ini? 那我们怎么样来纪念这个圣诞呢？ Kalau saya tanya kepada saudara, kita waktunya merayakan atau memperingati kira-kira saudara? 所以我问弟兄姐妹，我们现在是庆祝呢，还是在纪念呢？ Gimana Bu Linda? Ini waktunya merayakan atau memperingati? Dua-duanya ya. Saudara, mari kita lihat dan kita temukan pesan Natal pada hari ini, saudara. 所以我们要关注在这个圣诞节。 Sebelum kita masuk dari Lukas pasal 1 ayat 26. 我们要进入这个路加福音第一章第26节。 Saudara, saya akan mencoba untuk membaca puisi, saudara ya. 所以我现在要学习怎么样来读一首诗。 Puisi dari Khalil Gibran, saudara. 这首诗就是Khalil Gibran的主作。 Siapa Khalil Gibran, saudara? Khalil Gibran 是谁呢？ Dilahirkan di Lebanon, dibesarkan di Amerika, saudara. 他是在黎巴嫩出生，但是在美国长大。 Dia juga mendirikan kaum seniman di dalam bahasa Arab. 所以他也兴起了这个 艺术家在这个用这个阿拉伯文来兴起这个艺术家。 Kira-kira dia orang Muslim, orang Kristen, orang Katolik atau orang Buddha, saudara? Oh,你们想他是基督徒、回教徒或是佛教徒呢？ Nanti jawabannya, saudara. 等一下就有回答答案了。 Saudara, karena tulisannya ini sangat panjang, saya harap saudara bisa mengikuti melalui bacaan dan menikmati, saudara ya. 因为这首诗非常的长，所以你们可以看着这个视频。 Malam pesta Khalil Gibran. Malam telah jatuh dan kegelapan meliputi kota, sementara cahaya gemerlap di istana-istana dan pondok-pondok serta toko-toko. Orang-orang dengan pakaian pestanya berkumpul di jalan-jalan, dan wajah mereka menampakkan tanda perayaan dan kesenangan. Aku menghindari keriuhan. Kerumunan orang berjalan sendiri, merenungkan dia yang kebesarannya aku hormati, dan bermeditasi tentang kejeniusan yang lahir dalam kemiskinan. Hidup dalam kesalehan dan mati pada tiang penyalipan. Aku merenungkan obor panas yang menerangi desa sederhana ini seperti menerangi Syria karena penerangan Roh Suci. Roh Suci yang melayang-layang sepanjang masa dan menembus satu peradaban ke peradaban lain melewati kebenarannya. Ketika aku mencapai taman umum, aku duduk sendirian di sebuah bangku kasar dan mulai memperhatikan di antara pohon-pohon gundul ke arah jalanan yang penuh kerumunan orang. Aku mendengar himne dan lagu-lagu para pemeriah pesta. Setelah satu jam berpikir dalam-dalam, aku memperhatikan ke samping dan terkejut mendapatkan seorang lelaki duduk di sebelahku, memegang sepotong ranting pendek yang ia gunakan untuk menggores gambar-gambar aneh di tanah. Aku terkejut karena tak melihat dan tak mendengar kehadirannya. Aku membatin, ia kesepian seperti halnya aku. Setelah memperhatikannya dengan cermat, aku lihat walaupun dengan pakaian kuno dan rambut panjang, ia seorang yang berwibawa dan penuh perhatian. Tampaknya ia mengetahui apa yang aku pikirkan. Dengan suara dalam dan tenang, ia berucap, "Selamat malam, Nak." "Selamat malam untuk Anda juga," aku menjawab dengan hormat. Ia melanjutkan kembali goresannya ketika suaranya yang lembut aneh masih menggema di telingaku. Aku berkata kepadanya lagi, "Apakah Anda orang asing di kota ini?" "Ya, aku orang asing di kota ini dan di setiap kota," ia menjawab. Aku berusaha menghibur. Biasanya orang asing akan lupa bahwa ia seorang asing pada hari perayaan seperti ini. Karena ada kebaikan dan kemurahan hati pada orang, orang merayakannya. Ia menjawab dengan lesu, "Aku lebih asing di hari ini dibanding dengan hari-hari yang lain." Setelah menjawab seperti itu, ia memandang langit yang cerah. Matanya menyelidik bintang-bintang dan bibirnya bergetar. Seolah-olah ia telah menemukan di cakrawala semua citraan dari sebuah negeri yang jauh. Pernyataannya yang ganjil membangkitkan ketertarikanku. Dan aku berkata, "Inilah saat dalam setahun ketika orang-orang yang berbaik hati kepada yang lain, yang kaya ingat kepada yang miskin, dan yang kuat mengasihi yang lemah." Ia menjawab, "Ya, kemurahan hati yang sejenak dari yang kaya kepada yang miskin adalah pahit. Dan simpati si kuat terhadap yang lemah adalah hampa, hanya tanda keunggulan semata. aku menegaskan, kata-katamu benar, tetapi orang-orang yang lemah tidak perlu tahu apa yang terjadi dalam hati orang kaya, dan yang lapar tidak pernah berpikir cara roti yang sangat dibutuhkan itu diadonai dan dibakar. Ia menjawab, orang yang menerima tidaklah sadar, tetapi yang memberi memikul beban, memperingatkan dirinya sendiri bahwa yang diberikannya adalah dengan pandangan cinta persaudaraan dan pertolongan berdasarkan persahabatan dan bukan untuk penghargaan terhadap diri sendiri. Aku kagum dengan kebijaksanaannya dan aku kembali merenungkan penampilannya yang kuno dan pakaiannya yang aneh. Aku bersandar dan berkata, tampaknya Anda membutuhkan pertolongan. Sukakah Anda menerima beberapa keping uang dariku? Dengan senyum sedih ia menjawab, ya, aku dalam kebutuhan yang mendesak, tetapi bukan terhadap emas atau perak. Dengan bingung aku bertanya, jadi apa yang kau butuhkan? Aku membutuhkan perlindungan. Aku butuh sebuah tempat yang aku dapat merebahkan kepala dan pikiranku. Terimalah 2 dinar ini dan carilah penginapan untuk menginap. Aku mendesak. Ia menjawab dengan sedih. Aku telah mencoba setiap penginapan dan mengetuk setiap pintu, tetapi sia-sia. Aku memasuki setiap toko makanan. Tak ada yang peduli menolongku. Aku luka, bukan lelah. Aku tidak mencari atap, tetapi perlindungan manusia. Aku berkata pada diri sendiri, betapa aneh dia. Sesaat ia berbicara seperti seorang filsuf, dan sesaat yang lain berbicara seperti orang gila. Ketika aku bisikkan pikiran-pikiran ini ke dalam telinga batinku, ia menatapku, merendahkan suaranya sampai suatu tingkat begitu sedih. Ia berujar, ya, aku seorang gila. Seorang gila yang menemukan dirinya asing tanpa perlindungan dan lapar tanpa makanan karena hati manusia telah kosong. Aku mohon maaf, aku menyesali pikiran tak sadar ini. Maukah Anda menerima kebaikanku dan menginap di rumahku? Telah ku ketuk pintumu dan semua pintu 1000 kali. Dan tak ada jawaban. Ia telah menjawab dengan berat. Sekarang aku yakin bahwa ia benar-benar seorang gila. Aku mengusulkan, marilah kita pergi sekarang dan berjalan ke rumahku. Ia mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan berkata, jika kau tahu siapa aku, kau takkan mengundangku ke rumahmu. Siapakah Anda? Aku bertanya dengan rasa takut yang merambat dengan suara seperti deru lautan. Ia menggemuruh dengan pahit. Aku adalah revolusi yang membangun apa yang bangsa-bangsa hancurkan. Aku adalah prahara yang mencabuti tanaman yang ditanam oleh waktu. Aku adalah yang datang untuk menyebarkan perang di bumi dan bukan perdamaian. Karena manusia hanya puas dengan penderitaan, dengan air mata yang mengalir pipi, ia berdiri tegak. Sebentuk kabut terang muncul di sekitarnya, dan ia merentangkan tangannya. Aku melihat tanda-tanda paku di telapak tangannya. Aku meniarapkan diri di depannya, menggelepar-lepar sambil berteriak, oh Yesus orang Nazaret. Dalam marah ia melanjutkan, orang-orang sedang memperingati kehormatanku, tetapi diriku sendiri. Aku seorang asing yang mengembara dari timur ke barat di bumi ini, dan tidak ada yang tahu siapa aku. Rubah mempunyai liangnya. dan burung di langit mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk merebahkan kepalanya. Pada saat itu, aku membuka mata, menegakkan kepala dan memperhatikan ke sekitar. Tetapi tak terlihat siapapun, kecuali segumpalan asap di depanku. Aku hanya mendengar getaran suara kesunyian malam yang datang dalam kedalaman abadi. Aku menguasai diri dan memperhatikan kembali kerumunan orang yang bernyanyi di kejauhan. Dan sebuah suara dalam diriku berkata, kekuatan yang melindungi hati dari membesarkan niatan untuk kebesaran. Nyanyian sekelompok orang itu manis, tetapi nyanyian hati adalah suci surga. Khalil Gibran. Saudara-saudara, saya membaca ini dan saya mendapati sebuah kedalaman makna, saudara. 当我读这首诗的时候，我得到很多的意义。 Saudara, seorang Khalil Gibran, Lebanon, Amerika. 就是Gibran就是黎巴嫩和在美国长大的人。 Yang mengenal Kristus juru selamatnya. 就是他能够认识这个救赎主。 Sekalipun banyak orang menganggap dia Muslim, sebenarnya dia orang Katolik, saudara. 其实很多人以为他是回教徒，其实他是天主教徒。 Saudara, saya berharap ya puisi tadi bisa membuat refleksi bagi saudara dan saya dalam mempersiapkan dan merayakan Natal ini, saudara. 我盼望这首诗能够给我们准备我们的心来庆祝这个圣诞节。 Mari kita lihat yang bagian yang sudah kita persiapkan, Lukas 1:26. Nah, 我们来看我们刚才所预备的路加福音第一章第二十六节。 Saudara, saya pikir kita tidak perlu membaca bagian ini karena memang kita berulang-ulang dan nanti malam juga ada bagian yang lain kita baca, saudara. 所以我觉得我们这个圣经不需要读，因为晚上我们还有这个节目。 Namun penekanan-penekanan ayat yang saya kutip akan saya berikan penekanan, saudara. 所以在我看到的这个有一些经节，我们会用读。 Iya, ayat yang ke-26. 26节. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 到了第六个月。 天使加百勒奉神的差遣往加利利的一座城去，名叫拿撒勒。ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 当这位天使进到玛利亚的家的时候，他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主与你同在。” Ayat 34, 34节. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria 对天使说，我没有出嫁，怎么有这事呢？ Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. 35节怎么说？天使回答说：圣灵降临在你的身上，至高子的能力要应聘你，你因此所要生的是圣子，必称为神的儿子，神的儿子。 Saya mengajak saudara untuk menyoroti tentang malaikat, saudara. 那我带你们来注意到这个天使。 Dan kita akan memperhatikan respon Maria, Yusuf, dan orang lain terhadap berita malaikat itu. 就是我们想到这个玛利亚、耶稣还有外人来怎么样回应这个天使。 Namun saudara, saya ingin sedikit mengajak saudara bercanda, saudara ya. 所以我要在这里跟你们一个幽默的玩笑。 Saudara tahu siapa malaikat? Ya, ciptaan Allah yang luar biasa. 你们知道吗？这个天使是谁？就是上帝所创造的。 Malaikat tidak seperti kita. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 这个天使跟我们不同的，他没有这个，因为这个空间而拦阻他们。 Kalau malaikat disuruh perang, mau jutaan orang dengan sekali hempasan manusia ribuan jutaan juga mati. Dia juga bisa memperlihatkan dirinya kepada binatang-binatang dan berkomunikasi dengan binatang. Nah, pertanyaannya sekarang begini, saudara ya. Kemarin-kemarin bapak-bapak yang kunjungan ke rumah sudah saya kasih itu pertanyaannya itu. Ingat enggak bapak-bapak? Jadi弟兄们昨天有到我家的时候，我已经给他们提示了。 Kalau ada pilihan, saudara, pilih jadi manusia atau jadi malaikat, saudara. 如果你们要选择，你们要选择做人呢，还是做这个天使呢？ Gimana, Lause Tung, Pak Tung, kira-kira pilih jadi manusia atau jadi malaikat? Jadi malaikat ya, karena luar biasa. Yang di depan, bapak-bapak sama ibu, pilih jadi apa? Jadi manusia. Saudara, kalau kita jadi malaikat, maka kita tidak merayakan Natal, saudara. Tidak dapat hadiah, saudara. Saudara, malaikat itu adalah utusan, dia hanyalah pelayan. 天使是这个仆役，是被上帝差遣的。 Saat saudara dan saya dalam bentuk daging, manusia daging, maka malaikat lebih tinggi dari kita. 当我们是肉身的话，这个天使比我们高一等。 Tetapi setelah kita nanti dimuliakan, maka malaikat itu juga melayani kita, saudara. 当我们的身体被荣耀的时候，这些天使也是服侍我们。 Dan perlu kita tahu, malaikat itu tidak punya juru selamat. 这些天使他们没有救赎子。 Manusia mempunyai juru selamat, saudara. 人就有救赎主。 Apa artinya? 什么意义呢? Jadi kalau manusia itu dia tidak taat satu kali saja, maka dia jatuh dan masuk ke dalam hukuman. 所以人一不顺服上帝，他就掉了，被逼迫在阴间里面。 Jadi malaikat itu tidak boleh salah dalam melakukan perintah Tuhan. Oh, 这个天使他不能够做错事。 Tapi kalau manusia, saudara. 如果是人呢？ Siapa di sini yang tidak pernah salah, saudara? 我们当中所有的人哪一个人没有错呢？ Tapi kasihnya Tuhan begitu luar biasa. 神的爱这么的伟大。 Sekalipun kita orang yang lemah, yang punya pelanggaran-pelanggaran, tapi dia tetap mengasihi dan menebus saudara dan saya. Saudara, Tuhan begitu mengasihi manusia. Sampai dia turun ke dalam dunia, dia menjadi seorang bayi, saudara. 所以他如此的大爱来到这个世界上，成为一个婴儿。 Dan hari ini kelahirannya kita rayakan dan kita peringati, saudara. 所以我们今天就在庆祝，也在纪念。 Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kita merayakan, bagaimana kita memperingatinya, saudara. 所以我们回到 之前的说怎么样去庆祝，怎么样去纪念。 Saudara, beberapa waktu kita melihat klip tentang Natal, saudara. 不久前我们看到这个短片，就是有关圣诞节。 Bagaimana orang merayakan Natal dengan pesta pora? 人家庆祝圣诞节就是很荒唐的。 Orang merayakan Natal dengan menanti-nanti hadiah. 他们就不断在等这个礼物到来。 Orang merayakan Natal dengan caranya sendiri. Orang merayakan Natal untuk memuaskan dirinya. Orang merayakan Natal sudah jauh dari keinginan hati Tuhan. Saudara, mari kita ingat sekilas tentang orang-orang yang ada dalam saat-saat Natal itu. Saudara, waktu Maria menerima kabar dari malaikat itu, apakah Maria bersuka cita, saudara? Tang Maria, ta dai jian dao zhe ge shi zhi de shou, ta shi fou hen gao xing ne? Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu Maria bersuka cita? Maria, kau sing ma? Maria ketakutan. Maria, hui chang de jipa. Maria merasa sebentar lagi saya bisa menghadapi dalam tanda kutip dipermalukan banyak orang. Dia juga siang, deng xia, wo hui fasien ijen, fasen ijen sijing, jusi bei xiu xiuru. Ini misalnya supaya kita bisa memahami, saudara ya. Bifangshuo, rang wo men nenggou qingchu liaojie. Ini seandainya sekali lagi ya, saudara ya, jangan salah, saudara ya. Besok saudara yang mencintai Tuhan datang Natalan di sini dengan telanjang. Berani pikirkan semalam-malaman saudara. Enggak masuk akal saudara. Saya datang masuk ke sini telanjang, enggak mungkin saudara. 我来到这里，我要赤裸裸的，不可能。 Itu bisa seumur hidup saya, orang bisa mempermalukan saya. 在我的一生当中，人家会羞辱我。 Ini tindakan gila. 这个是很不可能的。 Bagaimana mungkin aku mengandung tanpa seorang laki-laki? 我怎么样会怀孕生一个孩子呢？ Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们。 Jangan pernah salah kemudian menerka. Waduh, Maria bersuka cita mendengar suara malaikat ini. Maria pasal 34 berkata, apa mungkin? 34节, Maria说, 我还没有出嫁，哪里可能有这事呢? Namun satu respon yang luar biasa yang Maria katakan. 有一个是这个玛利亚回应的。 Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. 其实我是神的仆人. Itu artinya dia berkata dengan perasaan kira-kira seperti apa, saudara? 就是可能他用他的感觉怎么样来回应这个呢? Sorak-sorai seneng. Wah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. 或者大声的说我是神的仆人. Atau suatu ketaatan. 或者是顺服. Aku ini hambamu. 我是你的仆人. Sebuah kalimat yang diucapkan dengan satu kesadaran dia mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. 就是他回应，就是他清楚了解的，就是把自己献上。 Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria mengalami tekanan yang berat. 因为玛利亚也受到很大的压力。 Kalau kita melihat Matius, apa yang dialami oleh Yusuf, saudara? 我们看到马太这个耶稣会怎么受到这个压力呢? Yusuf senang? Yesus高兴吗? Hore, keturunanku jadi raja. Oh, 很好，我的下一代是一个王。 Keturunanku orang yang luar biasa. Oh, 我的下一代是一个很特别的人。 Apakah Yusuf seperti itu, saudara? Yesus有这样的 表现吗? Atau pikir-pikir, aduh, ini gimana? Belum jadi istri sudah punya anak. Oh, atau dia sedang berkata, "还没有成我的太太，他有了孩子怎么办?" Saudara, tidak gampang memahami peristiwa itu, saudara. 这个是非常难的，我们想象这个问题。 Namun satu kuncinya, saudara. 有一个最注重的。 Kalau kita mau melepaskan diri kita. 当我们要卸下我们自己, dan kita masuk pada kondisi saat itu, kita mungkin bisa sedikit merasakannya. 当我们进入投入这个环境，可能我们会听懂的一点点。 Atau mungkin kita mau melihat satu sisi lain peristiwa pada saat Natal, saudara? 或者我们要在另一方面来考虑这个圣诞。 Yang mendengar berita Natal siapa saja, saudara? 听到这个圣诞庆祝圣诞的是谁呢? Yang pertama kira-kira siapa? Di是谁? Ya, Maria, Yusuf, terus selain itu? Maria, Yusuf. Orang Majus gitu ya. Terus para gembala. Terus siapa lagi? Ayo, muyangren. Herodes dengar enggak Herodes? Siliwang,听见吗? Herodes tahu, saudara. Siliwang,他也知道. Tapi ketika mendengar berita akan ada seorang raja yang lahir ke dunia. 当他听到有一个王要将要诞生的时候, dia tampil munafik, saudara. 他是假冒伪善. Oh, nanti aku juga mau jembah. Jadi nanti beritahu tempatnya. Oh, 我也要敬拜他, 等一下你来告诉我吧. Dia mau menyembah? 他要敬拜吗? Dia mau menjemah atau membunuh bayi itu? 他要敬拜还是要杀这个婴孩? atau orang lain, kebanyakan sebagian orang Yahudi, maksud saya sebagian orang Yahudi yang tidak peduli dengan kelahiran Sang Juru Selamat. 可能这些犹太人一部分的人不要跟这个有此关系。 Melihat gambaran-gambaran ini, sekarang yang menjadi pertanyaan, saudara. 当我们这样的分析的时候，现在我的问题是。 Bagaimana saudara dan saya merayakan dan memperingati Natal ini? 弟兄姐妹们，你和我怎么样来庆祝和纪念这个圣诞呢？ Mau dengan pesta pora? 要轰轰烈烈吗？ Mau dengan kesederhanaan? 或是很简单的呢？ Saudara, mari kita merayakan Natal dalam kesederhanaan. 所以我们要庆祝圣诞节就是很简单的，很平凡的。 Mari kita memperingati Natal dengan pujian kepada Allah. 那我们要纪念这个圣诞节，就是来感恩赞美我们的神。 Bukan dengan sukacita yang liar, saudara. 不是很那个暴力的这个喜乐。 Bukan merayakan dengan sukacita yang sesenang hati kita. 不是庆祝的随心所欲。 Kalau saudara mau merayakan, rayakan dengan sederhana. 如果你们要纪念，就是要庆祝，就是很简单的庆祝。 Kalau saudara mau memperingati, peringati dengan pujian kepada Allah. 如果你们要纪念，就是纪念的，你们要赞美我们的神。 Tangkap misinya, saudara ya. 你们要抓得很清楚。 Kita akan mengakhiri dengan menaikkan pujian yang terakhir tadi yang membuat saya kaget, saudara. 等一下结束之后，我们要唱一首诗，就是刚才那首诗很好。ditampilkan pujian slide terakhir tadi. 那我们要刚才那首诗最后一首诗。Saudara, ada kalimat yang ketika saya mempersiapkan mau naik, hati saya tergetar, saudara. 当我要上来讲台的时候，我感到很震惊。 Mari persiapkan hati kita. 所以我们要预备我们的心。 Seperti apa, saudara? 好像什么呢? Dikatakan. Seperti apa? Balungan. Saudara nggak tahu balungan? Tuh lihat tuh, di sini ada itu. Paling nggak mirip-mirip begitu, saudara ya. Ada emasnya nggak? Ada kain yang indah nggak? Hatiku balungan. Jadi kalau saudara dan saya merayakan dengan cara yang salah, maka sang bayi itu tidak akan lahir di dalam hatimu. Bayi yang kudus itu tidak mencari tempat yang mewah. 那个婴儿不诞生，他也没有找到这个很彷徨的地方。 Bayi yang kudus itu mencari palungan. 这个很圣洁的婴儿，他只是找这个马槽。 Tempat yang terbuka dan sederhana. 就是敞开的，很简单的。 Pujian ini indah sekali, saudara. 这首诗非常的好。 Menyambutmu seperti apa, saudara? 怎么样接受呢？ 怎么接纳呢？ Emas, kemenyan dan mur. 就是金和品香。 Itu ada kata emasnya loh, ada murnya, ada kemenyannya loh. 那边有金，还有这个香。 Emas, mur dan kemenyan itu dipakai untuk apa, saudara? 这种金和这个品香做什么呢？ Emas, mur dan kemenyan itu ditaruh di bawah palungan, artinya dipersembahkan kepada Tuhan. 就是放在马槽的前面，就是献给神。 Jadi jangan merayakan Natal dengan pesta pora. 不要庆祝圣诞节就是很堂皇的。 Saudara jangan keliru ya, jangan nanti ngomong, oh sama Pak Bagio itu nanti pulang ini gak boleh loh kita makan-makan. Saya gak ngomong gitu, saudara ya. 你们不要误会，等下回去了，我们就是牧师说不能乱这个庆祝太堂皇。 Saudara silahkan makan-makan, saudara silahkan bersekutu, tetapi dalam kesederhanaan, saudara ya. 你们可以有这个庆祝，但是就是很简单的庆祝。 Jangan sampai karena Natal kita mau masak-masak sampai ngutang-ngutang. Nah itu yang enggak boleh, saudara ya. 不要因为我们要庆祝，甚至他们要煮这些善事的时候，很就欠了钱。 Wah, ini pas Natal ini. 这个是刚好圣诞节。 Aku pengen HP baru. 我需要新的手机。 Saudara belinya sampai kredit-kredit, saudara. 所以买的时候就是要分期付款。 Rayakan Natal dalam kesederhanaan. 就是你们要庆祝这个圣诞，就是很简单的。 Kalau saudara mau merayakan, silahkan saudara, tetapi dengan kesederhanaan. 你们要纪念可以，但是很简单的纪念。 Tapi kalau saudara mau memperingati, bukan dengan kesedihan dan air mata. 但是你们要纪念，不是用很那个很伤心的眼泪。 Kata Pak Bagio kan suruh memperingati penderitaan itu, gitu ya. Terus kita memperingati dengan sedih, gitu saudara ya. Jadi Bagio mesti jang so, "我们要简单的，那我们就这样简单吧." Kita memperingati kelahirannya dengan pujian kepada Allah, saudara. Jadi, kita harus mengingatkan. Seorang rekan hamba Tuhan kemarin khotbah di PD pagi, saudara ya. 有一位神的仆人，就是在这个不久之前在晨祷的时候， 他 mau saya panggil orangnya, saudara ya. 我要叫他的人。 Kemarin kenapa dia ngomong saya enggak mau bersukacita saat Natal ini? 为什么, saya mau panggil saudara ya. 为什么他说在圣诞节的时候我不要喜乐? Ayo Pak Benny, kenapa kemarin kok saya Natal ini enggak mau bersukacita? Kasih alasannya di sini Pak Benny. 就是 Benny 传道，你来解释一下为什么圣诞节的时候你不 ini orang aneh nih. 这个是奇怪的人。 Pertanyaannya apa? Kenapa kemarin ngomong kok saya enggak mau bersuka cita saat Natal? Wah, wow, 为什么你没有喜乐的心来庆祝这个圣诞节呢? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, Natal tahun ini berbeda begitu dengan Natal-Natal yang tahun sebelumnya. 今年的这个圣诞节跟往年不一样。 Biasanya kalau sebelumnya saya menikmati dengan sukacita, dengan damai sejahtera begitu ya. 往年是我非常的喜乐，很平安。 Tapi kali ini saya benar-benar berpikir tentang Natal itu apa sebenarnya. 今年我开始思想圣诞是什么呢? Bapak Ibu San boleh cari di bagian Alkitab manapun yang menyatakan bahwa Natal itu sukacita, kasih tahu saya. 如果你们可以从圣经哪一章节说这个圣诞节就是非常的喜乐的话，告诉我。 Satu saja yang seringkali itu ditafsirkan sebagai bahwa Natal itu peristiwa yang sukacita. 所以说这个圣诞节是非常的喜乐的一件事。 Ketika malaikat Tuhan berkata hari ini telah lahir bagimu, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 但是这个天使说，但今天有一个救主降生，就是我要跟你说一件很大的事情。 Tapi Bapak Ibu sekalian, saya selidiki, saya cari tahu tentang kata-kata malaikat itu. 当我寻找这个有关天使的。 Lebih banyak buku-buku yang menafsirkan dengan bahwa malaikat itu memberitakan itu dengan satu kegentaran. 就是天使当他报佳音的时候，就是很战兢的报。 Bahkan ketika dikatakan malaikat memuji Allah tadi. 就是说这些天使赞美神。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. 荣耀归给我们的父上帝，平安归给我们在地下这些人。 Iya, Bapak Ibu Sen boleh selidiki apakah mereka menyanyikan itu dengan suasana sukacita sorak-sorai. 他们在唱诗的时候是不是很激动的唱呢? Saya simpulkan Bapak Ibu sekalian. 我来结论一下。 Beritanya sukacita. 是好信息。 Tapi sikapnya serius. 但是它的真正的意义是很真诚的。 Beritanya kabar kesukaan. 但是它的信息是报的好信息。 Tapi bukan berarti harus pesta pora. 不是一定要很激动的来，很大的来庆祝。 Makanya Bapak Ibu San saya khotbah-khotbah di remaja di wilayah semuanya begitu ya. 所以在这个年轻人少青少年，我的讲道也是这样的。 Mungkin khotbahnya tidak populer Bapak Ibu sekalian. 可能他的讲道没有这么的流行。 Karena saya merusak suasana sukacitanya. 因为我把这个喜乐的事情给搅乱了。 Waktu saya khotbah nuansanya Paskah Bapak Ibu sekalian. Perenungan begitu, sedih begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu yang benar-benar saya pikirin. Ketika Allah datang melawat umatnya, kita perlu sikap hati yang benar dalam menyambut Dia. Makanya saya berpikir begitu ya. Jadi, saya lebih baik saya tidak terlalu bersuka cita. 我就是不那么喜欢喜吧。 Karena pada waktu saya tanya sukacitanya karena apa? 那喜乐是为什么事情呢？ Karena Yesus lahir atau karena libur panjang? 是耶稣来诞生呢，还是因为长寿呢？ Sukacita karena Yesus lahir atau karena dapat hadiah? 是因为耶稣出生呢，诞生呢，还是得到礼物呢？ Itu yang jadi perenungan saya. 这个就是我在里面的回想。Thank you, Benny. 谢谢 Benny 传道。 Saudara, kita belajar hari ini. 今天我们要学习。 Mari kita merayakan dengan sederhana. 所以我们要很简单的来纪念。 Dan memperingatinya dengan pujian bagi Allah. 纪念就是用赞美来赞美我们的神。 Mari kita akhiri dengan menaikkan pujian ini seperti palungan. 所以我们用这首诗来唱赞美神。 Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biarlah hidupku berkenan padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, lahirlah di dalam hati kami. Penuhi kami dengan damai dari surga. Penuhi kami dengan sukacita surgawi. Kiranya Engkau menolong kami mengelola keinginan-keinginan kami. 求你帮助我们，让我们的思想意念所需要的。 Biarlah Roh Kudus menolong kami dalam menjaga diri kami, ya Tuhan. 愿圣灵帮助我们来照顾我们。 Sehingga kami merespon Natal dengan benar. 让我们回应这个圣诞节是以正确的方式。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Amin.